κατά χώρα μου φίλωμα. Ότ καρσίμι, ότ νέγε, ότ καρσίμι, ότ νέγε, ότ προσλέτω, στραχλέτω, ότ στραχλέτω, τσέτσιτω, ία δώσε όχι τσέ, ία δώσε όχι τσέ. Веничко, царвеничко, цаптяка.